राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 25 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता हुन स्वर्गाश्रम राम। देखो भाई, हमें बात वो अच्छी लगती है जो आप सबके सब भगवत प्रायण हो जाए। मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? ये रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म लिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भोग भोगने में देवता कम नहीं है, फिर देवताओं से भोग आपको मिलता ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं, मनुष्य होता ही नहीं। देवता भी बड़े भागी नहीं माने जाते, बड़े भाग्य मानुष जन्म पावा लगवा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान थे दुर्लभम त्रय में दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष है। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल है विषय भोग नहीं है। एक परमात्मा की प्राप्ति करना, आप किस तरह से भगवान में लग जाए, ये मेरे को बात आती नहीं है। मेरे को बात आए तो आपको ऐसी कर दूं तो सब भगवान में लग जाए। आते मेरी सामर्थ्य नहीं हो, परंतु चाहना ये है कि आप भगवान में लग जाए। मेरा विचार ऐसा है लाभ भगवान में लग जाए, लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें मेरे संशय नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की प्राप्ति हो जाए इसमें संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जावे, सच्चे हृदय से भगवान अपने हैं और संसार में अपना नहीं। संसार में कोई अपनी चीज है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में तुलसी चीज ही अपनी नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे अपने, भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, अरे संसार में तुलसी अपने नहीं है। इस बात को याद है, दो बात, भगवान पूरे के पूरे अपने, अनंत है, अपार है, असीम है, तो वो भगवान अपने हैं। जैसे बालक 10-15 बालक हो, वो माँ का हिस्सा नहीं होता। माँ सबको पूरी पूरी माँ होती, मेरी पूरी माँ, तुम्हारी पूरी माँ, तुम्हारी पूरी माँ, सबके लिए माँ पूरी होती है, माँ का हिस्सा नहीं होता। पाते आई माँ तुम्हारी होगी, ऐसा नहीं होता। माँ पूरी पूरी हमारी है, ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे। संसार में तिरछी चिथी हमारे नहीं है। आप जचे न जचे अपार तो हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु संसार की चीज कोई अपनी नहीं है। क्या शरीर अपना है, क्या मन अपना है, क्या बुद्धि अपनी है, क्या इंद्रिया अपनी है, क्या श्वास अपने है, क्या चीज अपनी है? जमीन जायदाद अपनी है, ये सब छूट जाएगी, सब छूट ही जाएगी, छूट ही जाएगी, छूट ही जाएगी। क्या आप छोड़ना चाहते हैं तो भी छूट जाएगी, छोड़ना नहीं चाहते छूट जाएगी। और परमात्मा अपने हैं, आप साक्षात परमात्मा का हिस्सा हो, आप मामूली नहीं हो। भाई और बहना कोई भी मामूली नहीं है, साक्षात परमात्मा के, परमात्मा के लाडले प्यारे। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे को प्यारे हैं, सब के सब मेरे प्यारे हैं। सच्चे देश आप भगवान के प्यारे हो, ये सच्ची बात। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय। सब शरीर में मैं समान हूं, सब प्राणियों के लिए। समोहम सर्वभूतेषु, मनुष्य शु नहीं कहा, प्राणी मात्र का मैं हूं। सांप और बिच्छू और बड़े क्रूर है, जंतु है, वृक्षों में है, जहरीले कुचिलार भीलावार, बड़े बड़े जहरीले वे वृक्ष भगवान के, वे सब जीव भगवान के। आप और हम सब भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं। और हमारा कोई नहीं है, क्या जिस शरीर को लेके आप बैठे हो, मैं नहीं, मेरा नहीं कहकर मैं ही कहते हो, मैं हूं मैं, वो मैं कहने वाला भी शरीर अपना नहीं है। मेरा कहने वाला धन संपत्ति विभव अपना नहीं है, सब छूटेगा, एकदम छूट जाएगा। ध्यान देख सुना सब भाई बहन, ख्याल कर सुने, अपनी चीज क्या है? संसार में अपनी चीज क्या है? अपनी चीज भगवान है, केवल अपने भगवान है। परमात्मा के सिवाय कोई अपनी चीज नहीं है। ठीक सी ठीक बात है, परमात्मा अपना है, उसके सिवाय अपना कोई नहीं है। जैसे बालक सबके सब माँ को अपने कहते हैं, मेरी माँ है, सब बालक कह सकते, सब बालक 15-20 बालक हो एक माँ के, तो सभी माँ को पूरी अपनी मान दे पूरा। यह नहीं है पांतियाई माँ होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे भगवान पांतियाई नहीं है, भगवान ऐसे टुकड़े नहीं होंगे, भगवान पूरे पूरे हमारे मेरे सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। ऐसा कोई अपना नहीं है, भगवान के समान कुमार राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई नहीं है, माँ है, बाप है, गुरु है, कोई नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, राम के समान कोई अपना नहीं। वैसा हित कोई चाहता भी नहीं और करता भी नहीं और कर सकता भी नहीं, चाहता भी नहीं, करता भी नहीं, कर सकता भी नहीं, करने की सामर्थ्य नहीं है। अरे भगवान सर्वदम स्वरूप होता ना, संत महात्मा भी है पर संत महात्मा सीखे हुए हैं, भगवान सीखा हुआ नहीं है। संत माता तो साधारण जीव से बनकर के संत माता बने हैं, भगवान बने नहीं है। संत महात्मा उधर बने हुए नहीं है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक अपने है, उसको अपना नहीं मानोगे किसको अपना मानोगे? जरा सोचो सब, भगवान को अपना नहीं मानोगे तो संसार में क्या चीज अपनी है? कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, सब छूटेगी। ये संसार को मुसाफिर करना बताया है, मुसाफिर में कब तक रहोगे? राग रखो तो भटकते रहो, भटकते ऐसा कभी अंत नहीं आएगा। जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्म हो, जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्म, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इस चक्कर को छुटाने वाला एक भगवान है, एक परमात्मा है, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है, अपना कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, भगवान अपने हैं, अपने अपने भगवान। मेरी प्रार्थना है कि आप सब के सब भगवान को अपना मानो। मेरे पूछते क्या रास्ता बताओ, भैया सीधा रास्ता है भगवान अपने, यह शरीर अपना नहीं है, यह छूटेगा। आपका घर, आपका कुटुंब, आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका अहंकार, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका मान, आपका बढ़ाई, कोई आपकी नहीं है, सब छूटेगी, सब छूटेगी। और सब भगवान साथ, नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख जूनी में जाओगे तो भगवान साथ में, भगवान के समान अपना कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। उस भगवान को भूल गए, संसार को अपना मान लिया। आप विचार करो कि संसार कोई भी चीज आपकी है, कोई भी चीज, शरीर मन अहंकार कोई भी आपका है, आपका ये सब प्रकृति का कार्य, स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का कार्य आपका नहीं। अरे भगवान आपका है, भगवान आपका है, आप भगवान के हो, आप सब के सब भगवान के। आप दुराचारी हो, सदाचारी हो, महात्मा हो, संत हो, वृद्ध हो, त्यागी हो, रागी हो, भोगी हो, कैसे ही हो, हे भगवान के कैसे ही आप, कितने ही दुराचारी हो, कितने ही पापी हो, आप हो भगवान के, ऐसा कोई नहीं है आपका, कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है। किसी मनुष्य को आप अपना मानते हो, किसी गुरु को आप अपना मानते हो, मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, पर आपका नहीं है। वो बात बताता है परमात्मा की, चेला अपना मानता है, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो भगवान के सन्मुख कर दे, भगवान में सन्मुख कर दे, वो गुरु है। अपना चेला बना रहा गुरु नहीं, वो अपना गुरु नहीं। गुरु वो है जो भगवान के सन्मुख करते, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म को नाश ही तब ही, इतनी विचित्र बात है। करोड़ जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान को केवल अपना मानो, करोड़ जन्मों के पाप जन्म कोट या गन्ना सही तब केवल भगवान को अपना मानो, अपना मान लो, अपना मान लो, अपना मान लो, अपना दिखा तो नहीं, अपना मान लो, दिखा दिखता नहीं, देखता नहीं, अपना नहीं दिखता, भगवान अपना है, अपना और कोई नहीं है, सच्ची बात है सिद्धार्थ, एकदम सच्ची बात है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, क्या ये बात झूठी है? भगवान कहते ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सदात्मना जीव अनादि काल से मम ए वंश, जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का है, माँ का अंश भी है और बाप का अंश भी है, पर जीव खुद है मम ए वंश, मम ए वंश हो, मम अंश हो नहीं, मम ए वंश केवल मेरा अंश, जीव केवल परमात्मा का है, आप सब केवल परमात्मा के हो, केवल आप परमात्मा हो जाओ तो सब सीख जाएगा। केवल परमात्मा के हो, मम ए वंश केवल परमात्मा का अंश, मेरा संबंध केवल भगवान के साथ, केवल भगवान के साथ है मेरा अंश, मैं और नहीं हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, आपका कोई भी अपना नहीं है, अपने केवल भगवान, वे अपने हैं, वनवास ने भगवान पीछे पधारे अयोध्या तो जितने स्त्री पुरुष थे सबसे भगवान मिले, सबसे मिले, छोटे बड़े अच्छे मंदे बुरे भले सब तरह के थे, लोग नगर में सब तरह के लोग होते हैं, सबसे प्रेम से मिले, भगवान सबके, भगवान सबके हैं, पूरे के पूरे भगवान सबके हैं, ऐसा है कौन और संसार में कोई मिलेगा नहीं, अगवा उमा राम समय तुझे गुमाही, ये छुपाई याद करनी चाहिए, याद राम सम को गुमाही, गुरु भी तुम्हारा तो बंधु पर गुनाई, कोई नहीं भगवान समय कोई नहीं, उस भगवान को कृपा कर आप अपना मानो, माँ बाप को जानते नहीं हो, जान सकते ही नहीं, कैसे जानोगे, पिता को कैसे जानोगे, जान सकते नहीं, जानने की ताकत किसी में नहीं है, मानते हैं मानते केवल, तो अपने खास बाप को आप नहीं मान जान सकते, तो प्रभु को जान लो कैसे, बुद्धि के बस में हो जाएंगे, बुद्धि में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं जान सकते, मांग सकते हो, और मांगना कम नहीं होगा, जानने से मांगना कम नहीं है, मांगने में पिता को अपना मानते हैं, जानते बिल्कुल नहीं, जान सकते नहीं, कहता ही उपाय करो हम जान सकते नहीं, परंतु मैं पिता का हूं, क्या प्रमाण की है बैठा में, आपकी सत्ता पिता से है, मानना इतना बढ़िया है, जानने से कम नहीं है, मानना पिता से अपने से कम नहीं है, पिता मानने से जानना है वो जानने से बढ़कर मानना है, जानने में ऐसा प्रमाण नहीं है कि मैं बैठा, ऐसा प्रमाण नहीं है, तो कैसे मान, तत्व ज्ञान में मैं भगवत स्वरूप हूं, तत्व ज्ञान होता है, उस ज्ञान में सूक्ष्म अहंकार रहता है, मानने में अहंकार नहीं रहता। अहंकार कैसे रहेगा? भगवान पिता को अपना मान लिया, अहंकार रह सकता नहीं, ज्ञान में रह सकता है, सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो जरा मन का कारण नहीं होता, संसार में पतन करने का कारण नहीं होता, वो कारण होता है केवल मत भेद में। शंकराचार्य द्वैत मानते हैं, हनुमान जी द्वैत मानते हैं, वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत मानते हैं, ऐसे ऐसे मान्यता में भेद है, वो सूक्ष्म अहंकार है। अरे भगवान का हूं इसमें मान्यता में भेद नहीं, तो जान सकते नहीं, मान सकते हो, जानने से कमजोर नहीं मानना। देखो एक बात बताओ है, ध्यान देखो सुनना, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले कभी तो ठीक मानते हैं, कभी बेठीक मानते हैं, ये दो तरह की बातें होती है। इसमें दुविधा होती है, कभी वृत्ति लगती है तो जान के व्यवहार तो ठीक है, और फिर वैसी वृत्ति नहीं रहती, वैसी वृत्ति हरदम नहीं रहती। पर मानने में पिता का कब नहीं होता, किस क्षण में नहीं होता बताओ, किसी क्षण में नहीं होता, ये है ही नहीं, वो अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, ये बात मिलती नहीं है। संतों से मेरे को मिली है, वो संतों की बात मैं कहता हूं, मेरी बात नहीं कहता हूं, मेरी बात नहीं कहता हूं, संतों से मिली है। भगवान को अपना कहो उसमें अहंकार नहीं रहता, ये मत जितने हैं अचिन्ह भेद अभेद तक चैतन्य माऊ तक सब में मतभेद है, मतभेद है। वो वियोग को ही मुख्य मानते हैं, भगवान का वियोग, वो रोते रहते हरदम। ठाकुर जी के सामने रोते थे, नीचे पानी भर जाता, पानी भर जाता नीचे खाडे में, इतने रोते थे, वे वियोग को ही मुख्य मानते हैं। पर भक्ति में लग जाए तो भक्ति में, वे भी भक्ति में, वे भी भक्ति में बहुत ऊंचे भक्त है, चैतन्य महाप्रभु मामूली नहीं है, बड़े ऊंचे भक्त हुए, बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए, परंतु भक्ति का आग्रह था, आग्रह, भक्ति में आग्रह नहीं रहता। ममई वर्ष हो भगवान कहते मेरा ही अंश है, अब आग्रह कैसे होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, दूसरा आग्रह मन बन ही नहीं सकता, ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान के आप है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इनके समान कोई संबंध नहीं दूसरा, इसमें ये दुविधा नहीं होती। दुविधा तो कभी ठीक कभी बैठी, ज्ञान बारे में दोनों बातें होती है, दोनों होती है, भक्ति बारे में, क्यों भक्ति मार्ग में भक्ति भी साधन है, भक्ति ही साध्य है, साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति, समझे, यह समणंग की तरफ सुधौदा भक्ति, यह साधन भक्ति है, अरे प्रेम रक्षा भक्ति साध्य भक्ति है, यह भक्ति है भगवान में, अभी दुविधा नहीं होती, इनमें संदेह नहीं पड़ता, एक भगवान और सब काम भगवान करते हैं, भक्त का सब काम भगवान करते हैं, जैसे बालक का पालन माँ करती है, माँ बालक का पालन करती है, बालक क्या करे, माँ का बालक क्या करेगा, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, सब माँ करती है। ऐसे भगत का पालन भगवान करते हैं, भगवान के सिवाय कोई नहीं करता। ये इसमें बड़ी तेजी से अपना पड़ होता है। अब क्या बताओ, ऐसी बात है। मैं अगर कह दूं कि मेरा देखा हुआ है तो अत्युक्ति नहीं है, परंतु ऐसा मैं कैसे कहूं? कहने की हिम्मत नहीं, कहने का है नहीं, पर भगवान के साथ संबंध हमारा अटूट है। हम माने तो है, न माने तो है, स्वीकार करे तो है, स्वीकार न करे तो है, भगवान ही हमारे हैं, भगवान के एकदम। संसार हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये शरीर उदाहरण किए बैठे हो। सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई है ताकत आप किसी के कि शरीर को नहीं छोड़े? हो ही नहीं सकता, ये सब छोड़ना पड़ेगा। चिरजीवी है लोम शिष्य आदि भी, वे भी शरीर छोड़ेंगे, और लंबी अवस्था, बहुत लंबी अवस्था है। बैठे थे तो घास का पूरा नहीं आता है, हमारा ये क्यों नहीं आए कि धूप लगता है, धूप मुंह पर छाया कर लेते हैं, फिर कुटिया बनाए लो, कुटिया थोड़ी जीने के लिए क्या बना है, थोड़े जीने के लिए कुटिया बना हुआ है। लोम से जी बोले, ए जीना कहता है कि ब्रह्मा जी जब मरे है तब एक के सोल छोड़ते रहो, बद्रो से ब्रह्मा बने हैं तो एक उठ रहो, एक आंगली ठीक है, इतनी जगह खाली हुई है, ये जितना रोम है सब खत्म होने तक जीवेंगे, इतना लंबा जीना है। सब रोम लोम ऋषि, रोम रोम रोम रोम ऋषि, सब पूरे खत्म हो जाएंगे तब खत्म होंगे। इतने बड़े जीने वाले पूरा जीने जाओ, थोड़े जीने में उठे क्या बना है। लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत नाशक मानसा, अभी मान गए हमें, और 15 वर्षों की अवस्था कर दूंगा आएगा अंत में। लघु जीवन संवत पंचदशा 15 वर्ष, 15 वर्ष बड़ा बूढ़ा बड़ा 15 वर्ष घुमान घुमा कभी अन्ना सही नहीं हुआ जैसा। लो मसीज के होता ही नहीं, थोड़े जी क्या कुटिया बना हुआ, संसार में अपना कोई नहीं है, भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, इसमें संदेह की बात नहीं, सच्ची बात है। अरे अपने अपने हैं तो उनके मिलने में क्या देरी है, जब अपने हैं वो, देरी यही है कि संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। शरीर को अपना मानने वाला संसार मात्र को अपना मानता है। एक लड़की के साथ संबंध होने से वो उस गांव का जमाई होता, गांव का गांव भर का जमाई होता, गांव भर के साथ में संबंध है। अमुक अमुक गांव शासन शासन होंगे, गांव का गांव धीम हुए जमाई चोर, लड़की मर गई जयराम जी जी, ऐसे शरीर के साथ संबंध मातृ दुनिया के साथ संबंध है, और शरीर मरा ऐसे राम जी किसी साथ कोई संबंध नहीं, और भगवान का संबंध हमारा रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी, मरने पर भी नहीं छूटेगा, वो सदा रहेगा, सदा है, हमारे हैं, उस भगवान में प्रेम करो, भगवान हमारा है। और किसी व्यक्ति को अपना मत मानो, अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, आध्यात्म उन्नति चाहते हो, तो सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अरे भगवान पूरे के पूरे अपने, ये पूरे के पूरे अपने, इसमें संदेह नहीं है, भगवान हमारे। सज्जनों सीधी सरल बात स्वीकार कर दो, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, कोई हमारा नहीं। उमा राम समय तो जग माई, गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु नाई, पे भगवान हमारे, सदा हमारे, सदा हमारे हैं, सदा हमारे। आप जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, उन्हें ध्यान दो तो न दो तो, वो हमारे, तो उनको ही अपना आप मान लो, निहाल हो जाओ। मेरे भाई ने कहा कि मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मत, मेरा पति सोई, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरों ने कोई। शरीर नहीं रहा, शरीर ये डेड दो मन का थैला, ये शरीर नहीं रहा। भगवान के मुख में श्री विक्रे में चून ली गई, पता लगा के मेरा भाई समाएगी, मुर्दा नहीं रहा, मेरे भाई का मतलब मुर्दा नहीं रहा, हमारे लिए मुर्दा रहता है, ऐसा मुर्दा नहीं, मैं तो वृद्ध गोपाल दूसरों ने कोई। कभी स्वप्न में भी हमारा कोई नहीं है, अरे भगवान सदा हमारे हैं। भाइयों बहनों सोच लो, सब भगवान को अपना मानो, क्यों भगवान तो रखनी, गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु नाए, गुरु पे तो मातु बंधु, गुरु पे तो मातु, गुरु पे तो कोई, गुरु आ गया, गुरु शब्द, गुरु शब्द। आज गुरु के नाम से कितनी ठगाई होती है, जब कोई पार नहीं है, वो तो गुरु भी अपना नहीं है, अपना प्रभु है, गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु, भगवान हमारे है। वह भगवान कहाँ है हमारे, आप केवल मान लो, केवल स्वीकार कर लो, उसमें गर्मी नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में दोनों बातें होती है, ज्ञान मार्ग में कभी ठीक कभी भी ठीक, और भी ठीक भी ठीक, ऐसा नहीं होता भक्ति में। सब काम भगवान करते हैं, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार साल रात, उनका उद्धार करो मैं बनू, नचरात का नचरात जल्दी भी उसमें भगवान में नचरात पात मैया बैठी चेत सा, मेरे में चित्र नवेश करने आए, उसका उद्धार मैं करता हूँ, स्वयं कहते हैं तेसा उद्धार भगवान में नचरात पात मैया बैठी चेत सा, मेरा चित्र मेरे में लगा दिया। केवल भगवान को ही अपना माना, केवल भगवान को ही अपना माना, उसका उद्धार मैं करता हूँ। ये तो केवल छोटा बालक माँ माँ माँ इतना पूछा, इतना ही पूछा थे उसका माँ माँ माँ, वो बोले तो हो जाए, बोले नहीं तो भी माँ पाल करते, माँ बोल नहीं सकता ऐसा हो तो भी माँ पाल करती है, वह है माँ का, ऐसे भगवान के आप हो जाओ, कह भी नहीं सको, बोल भी नहीं सको, कुछ भी नहीं कर सको, परंतु है माँ का, भगवान माँ से जन्म हुआ है, माँ के है, ऐसे आप भगवान के हैं, भगवान से जन्म हुआ है, भगवान है निरंतर, हम भगवान के हैं, निरंतर भगवान अपने हैं। उमा राम समेत दुर्गवाई, ये तो पर याद करो याद, उमा राम समेत दुर्गमाई, गुरु पे तो माँ तो बंधु प्रभु नाई, कोई नहीं, एक भगवान अपने हैं। सीधी सर बात है, कृपा करो कृपा नाथ, अरे मात लो कम से तो जाएगा, सब काम फिर भगवान करेंगे और साधन आपको करना पड़ेगा। माँ का काम माँ कर रही है, बालक का काम माँ कर रही है, ऊंचे से ऐसे गुरु का काम शिक्षा, बोलना चलना खाना पीना सब माँ सिखाती है। नीचे तो हम टट्टी भी भाव फेंकते, नीचे से नीचे का वो टट्टी फेंकना वो माँ करती, ऊंचे से ऊंचा गुरु का काम वो माँ करती। पहला गुरु माँ माना गया है, इस बात से पूछते है तुम्हारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा माँ ने क्या बात सिखाई वो माँ की है। तो प्रथम गुरु सबसे पहला गुरु है, ऊंचे से ऊंचा है तट्टे फेंकने वाली माँ, मैत्र का कहा वही माँ करती, ऊंचे से ऊंचा गुरु वो कहा नीचे तीसरा मैत्र का कहा माँ करती। तो ऐसे भगवान हमारे माँ है, भगवान हमारी माँ है, आप क्यों माँ को अपना मानो, भगवान क्या कहो मैं करूंगा सब भाई। योग क्षेमम बहाम्य हम, बाईसवां श्लोक है, नौवां अध्याय का बीच का है, बीच में योग जो गीता के बीच में है। मैंने सुना है संतों से, मैंने गिनती नहीं की है, आप गिनती कर देख लेना, होगा सर। बारहवां श्लोक है, नौवे अध्याय का बारहवां श्लोक है, वो है एकदम बीच का, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत। हमने गिनती नहीं की परंतु सुना है योग जो हुआ में बीच का है, तो बीज थोड़ा सा है, थोड़ा सा आता है, मोघाशा मोघ कर्मा बीच का होगा वो थोड़ा है, मोघाशा तेरवा है, बारहवा बारहवा है, इक्कीसवा योग में इक्कीस बाईसवा बारह बाईस ग्यारह श्लोक है, जो भाग बीच का ही है, मैंने सुना है बीच का श्लोक, मैंने गिनती नहीं कही, आप लोगों ने गिनती की है ठीक बात है। तो बारहवा श्लोक है बीच का, ये बाईसवा श्लोक है योग फ्रीम, मैं योग से मैं करता हूं और सुबह कोई अपना नहीं है, इस बात से सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ एक ही मांग करूंगी, मैं आपको बोलू नहीं, बस बस सब काम हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, सुगम से सुगम है कठिन नहीं, पिता के गोद में जाने में क्या करें, ध्रुव जी को गोद नहीं दिया, ध्रुपद हो गया, ध्रुपद हो गया, ऐसी बात है। वो सुरुचि है, ध्रुव जी माँ है, सुनती सुनती की बेटा छोटे रानी उत्तान पाद की छोटी रानी थी, उसका उत्तम उत्तम लड़का मारा गया, वो ध्रुव जी महाराज है, खटमा समाई मिले साई ऐसा पाई, छह महीना भगवान मिल गए, भगवान का भगवान का भगवान का भगवान का मन वाहन के अर्पित कर दिया अपने आप को, भगवान हो गया, सब काम भगवान ने कर दिया। ध्रुव जी ने श्वास रोका तो दुनिया मात्र का श्वास रोक गया, छटपटाए सब की सब। भगवान से प्रार्थना करी, महाराज मर जाएंगे लोग, क्योंकि भगवान के साथ एकता करी, भगवान के तल्लीन और भगवान के एकता कर स्वयं दुनिया मात्र का सार डूब गया एकदम, इतने भगवान में एक हो गए। मथुरा जी बाबा झूठीला है, झूठीला वहां पर तपस्या करी थी, झूठीला आ गई छोटी अवस्था, नायक ने गाय को कहां से आ रहा है, पलम प्याले से मिलूंगा, परम प्यारा जो पलम प्याले तो पलम प्याले से मिलूंगा तो बाबला हरि को जाने जाए रहा पागल हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि खत्म हो गए, उनमें ध्यान में ही आते ही नहीं, चलो मैं सब मत करूंगा। ध्रुव जी के मन में आया कि इतना जी कौन गए थे, आए ही कभी, आज दास जी आए बीच में तो मार गए ठीक है। ये सुन रही माँ भी मरे, ध्रुव जी की माँ भी विचित्र थी, हाँ बेटा जाओ भगवान बोले छोटा सा है। ये बात है भाई, वो हमारा है, आपका हमारा सबका माता पिता वो है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु ससुरा तुम्हें। गीता की कोई पुस्तक गीता प्रेस की है उसमें ये श्लोक आता ही है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व कौन तो कह रहे तुम्हें सर्व देव देव, ऐसे भगवान अपा रहे। ये एक शब्द सुना दे, एक शब्द सुना दे, ऐसे कृष्ण सुना गया, एक भगवान को सुना दे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु तात मात रात बंधुता बंधु आपनों न कोई, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो फाड़ दई पुल की कान कहा करे गो कोई फाड़ दई पुल की कान कहा करे गो कोई संतन ढिग बैठी बैठी तुम संतन ढिग बैठी बैठी संतन ढिग बैठी लोक लाज होई लोक लाज हर गोपाल मेरे तो हर गोपाल दूसरों न कोई चुनड़ी के टूक किए ओढ़ली लोई मोती मुंगे उतार मोती मुंगे मोती मुंगे उतार मोती मुंगे तार तुलसी माल कोई तुलसी माल पोई मेरे तो गिरत हर गोपाल मेरे तो दूसरों न कोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई असुमन जल अब तो बेल फैल गई अब अब तो बेल फैल गई अब तो बेल आनंद फल होई आनंद फल हो मेरे तो गिरत हर गोपाल मेरे तो दूध की मखनिया में प्रेम से पिलोई दूध की मखनिया मखन मखन काढ़ लीनो माखन माखन काढ़ लीनो माखन माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरत हर गोपाल मेरे तो गिरत हर दूसरों न कोई जगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, जगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा के गिरधर प्रभु, मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब तारो अब मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल।